اگر باپ تیاری گی نو آغا نفیس وی عمدہ وی نو آلتا پا اعمالو کی چوی اثر وی کہ اکل حرام نا یا گندہ شئی نخوری نو آلتا پا آغا بانی چوی اثر وی دی وجنا مقصد دادے چی سوک سکیل شئی نخوری پا مزاد کے سختی وی غوخی ادا شئی نا سوک باریک شئی نخوری نو پا مزاد کی دا خوراک پا مزاد کی چوی اثر وی دا خوراکونه وی کنه دی په امزجاو کی چی وی اثر وی زکه دی هر علاقو خلقو هغه تبایی آچی وی جدا جدا وی زکه چی دی ایغه هغه خوراک معاملات چی وی جدا جدا وی نو بیا په دی باب کی چون کی دا باب خو دی دیشینو نه پیدا کیږي خون بلغم صفرا سودا دغونه او دا خو دی خوراکونو نه بیا پیدا کیږي نو دی په دی کی خام خاچی وی اثر وی نو ساسه وی وتکشف التجربه او تجربه بیا دی خبرینا کشف کئی ان لکل من احوال هذا البخار چل پار دی ہر واحد دی احوال دی بخار من رقته و غلظه و صفائه و قدرته دی اگر نرمی دی بخار کا نرم ہو یا کلک ہو یعنی گاڑا ہو یا صفا دی یا صفا ہو یا خیرن ہو اثرا خاصا فی القوا دی اثر خاص بھی پا آغا قواو کی نو پا آغا افعالو کی المنبجسا من تلک القوا چی آپ برنگ اختکی گی دی قواونا افائل دا جمل جمع دی فیل دی یعنی دی پا آغا افعالو کی چی دا کم قوتون نا پیدا کی گی پا دی کی بیا اثر وی ایوہ وَأَنَّ الْآفَتَ الطَّارِئَ عَلَى كُلِّ عُزْوٍ دارنگی آغا آفت چی ہر عزو بانی طاری شی پا یو عزو بانی سا آفت طاری چی فالی جی ہے سپر آغای دارنگی اغا آفت وعلا تولید البخار المناسب لہو چی کل پا دی بخار مناسب بانی سا آفت رہشی چی اغا دے پیدا کی گی پا دی کسو گڑ بڑ رہشی تفسدو حاز البخارانو داد اغا بخار چی کی فاسد کی و تشویشو افاعیلہو ادی دی افاعیلو کی خلط راولی و یستلزم تکونوہو الحیات و تحللوہو الموتا او دی تکون کدا بخار جوڑی دو تر سو پوری پا بدن کی بیدا دی حیات تکازا کئی سڑے بجمدائی اکا کل دی بخار تحلل را گئی او دا ختم شو نو دا بیچ شایوی بیدا دی مرگ تکازا کئی نو تکون دی یعنی جوڑی دل دی حیات تکازا کئی او تحلل دی چا تکازا کئی دی موت تکازا کئی فهو الروح في اول النظر نو چی بیا سوچ ورتا ہو کہ پدوام درجی کے نو سڑی تا سڑی بی چی روح دی دخشی نام دا لیکن وطبقت السفلا من الروح في النظر الممعن نو کہ حقیقت نظر ورتا ہو گوری نو اغا روح حقیقی دا ہم ندا بلکہ دا دی اغا روح دا مقصد دا دی چی اغا دی روح حقیقی دی پارا سواری دا سواری او دین تعبیر شاہ سے پچا سرکی نسیمی سرکی دیتا شاہ سے نسیمہ وائی دیتا چوتا ہی نسیما اگر روح حقیقی چی قلی روح من امر ربی کی بیان شوئے آ دغا ندا دیتا شاہ سے پخپل اسطلاح کی روح حیوانی وائی او دے پخپل اسطلاح کی دیتا نسیما وائی او بدن دیدی پارا سدا بدن دیدی پارا سواری دا او دے پسوار دا او دغا نسیما اگر روح ربانی دی پارا روح حقیقی دی پارا بیچ دا سواری دا اگر پسوار دا روح حقیقی دی اغا سواری دا چا دی پارا عقل دی پارا اغا عقل دی پارا چا دا سواری دا بیا با انشاءاللہ و لذیذ تر دا تطبیق ہو که خوچ کل اغا مسئلی تا ورورسی جو شاجی و مثلوه فی البدن او مثال دی پا بدن که داسی دا که مثل ما الورد لکه مثال دی اغا اوبو دی ورد وکا مثل نار فی الفحم مثال می در تدر که لکه اغا دی نار پا سکرواتی کی لیکن دا حقیقت کی روح ندا دی تنسی موائی ثم اذا امعنا في النظر ايضا بيچ كلا خ نظر ورتوكو شاسب تمون گتو چیز یتیم ور رسوا کنه څنګه بخ نظر ورتوكو دیچ خ نظر ورتوكو انجلا نو دا خبر وضاحت پوشی ان هاذ الروح متيه للروح الحقيقيه کی دا روح چې د کوم مادر ته بیان کده روح حیواني چې د نسمه زورت وای دا هغه سواری د لپاره دی روح حقيقي و ماده لتعلقها او دا مقصد دا چې ماده د لپاره دی تعلق دی هغه روح حقيقي بدن سره د روح حقيقي تعلق چې بدن سره را درومي نو په واسطه دی نسمه او روح حیواني سره را درومي چونکه دا بدن سواری چې لپاره دی نسمه او روح حیواني او دا روح حیواني بیا سواری سے لپار دی چا روح حقیقی نو پا دے واسطے سر دا بدن ایغا دی پارا چسی سواری شی نو دا بدن سرا یعنی دا دی گوند گوندی مثال لری لکا گوند وشعین سرا چکی ٹچ کی نو دا روح حیوانی او نسیما دا دا روح حقیقی او بدن میں اس کے دا سکار کئی لکا گوند خدای دی بوش تو خواہ کی چی وینی او سرا چی شفادی چه داکترانی پی علاج نا پیش اپرویزی ثم اذا امعنا فی النظر ایضا انجلا ان هذا الروح متیت للروح الحقیقیہ ومادت لتعلقها وذالک او دا ولی دا نسیما او دا روح حیوانی پا حقیقت کی روح ندا ذکر چی روح حقیقی کے خود تبدل نرادرمی زید خو زید وی کورو کئی وی کستر وی کا بوداش یا کمرش یا زید چی وی زید وی او پا دی روح حیوانی کی خود فرق رادرمی تغیر تبدل رادرمی او پا تا ولگی دلا چی دا زیو رحمان دا دی دیر دانچی نام ندا پا دی که خود فرق رادرمی مخ کی دونا کدر ووسو تو گرسم گبر زوان دا بیا باخیر بوداش دا سی چی پنان بی نو دا زیو رحمان دی دیر دانچی نام ندا از او رحمان دی اغا نسیمی دی روح حیوانی نام ندا ایغی که تغییر تبدل را درمی زی او رحمان خوب دی ایغا چا نامی چی پی ایغی که تغییر تبدل نرا درمی چی ایغا تا روح ربانی وائی و ذالک آدا زکا شجی انا نرا اتفلا یشیبو و یشیبو چی من گورو کنه چی تفل یشیبو دی زوانی گی زرب یزربو و یشیبو بودا کی گی و تتبدل اخلاق بدنی او اخلاق بدن کی تبدل را درمی والروح المتولد من تلك الاخلاط اكثر من الف مره ادارنگی اگر روح چدی دی اخلاط نہ جوړیږي اهم دی زروارو نہ ډیر بدلیږي را بدلیږي پتہ ولګی چې رحمان ندی دی نہ سیمین نام دا ندی اغا جسم نام دا و یصغر تارتن و یکبر اخرى کلا غټیږي کلا وړیږي و یسود تارتن و یبیز اخرى کلا سپین شي کلا تور شي و یکون جاهلا مره و عالما اخرى کل عالم کل جاهل الى غیر ذلک من الاوصاف المتبدله پدی کی خدا گن شے اوصاف را درمی تشخصات را درمی وش شجی و شخص هو هو الان کی زی الرحمن خو غز زی الرحمانی معلومی کی چیز زی الرحمن مدی ایک شنامی چ پیغه کی بتغیر تبدل نرا درمی ها بسوی اب دیر تخائی و انو کشف فی بعض ذلک اکس پدی کی مناقشه وکڑا سی مونسرا فلنا مون پر دا حق تا ان نفرز تلک التغیرات و تفل مون گوی چ دا تغیرات کیگی اغا تفل چوی اغا هو هو ای اغا سڑے خو چوی اغا وی او نقول لا نجزم ببقای تلک الاوصاف یا مون گوی چ مون جزم نشو کولای پ بقا دی اوصاف مانی بحال ها دا اوصاف خو بحال ها نہ پات کیگی و نجزم ببقائه فهو غیرها او مون گوی چ دا زی الرحمن اغا سی باقی پاتا دا معلومه شو چ دا اوصاف دا زی الرحمن ندی بدای دی چا نام دا فشیء الذی هو به هو ليس هذا الروح ولا هذا البدن پتہ ولا گدلا چ اغا حقیقت کی زی الرحمن او ماهیت کی زی الرحمن اغا سد چا پ ای غسر زی الرحمن گرزے دلایدا حقیقت شے چا تو تیمہ به شے ہوا ہوا نچ پ کوما سر دا زی الرحمن گرزے دلا اغا سد ليس هذا روح اغا دا روح حیوانی ندا پدی کی تبدل تغیر را درمی ولا هذا البدن ادا بدن ندا ولا هذه المشخصات التي تعرف ادا مشخصات ندی جدا کوم ظاہری دانچے دی دمانی پی جندل شی و تراب بادی رایا پا دا ظاہر نظر کی مونگوینو بیا روح پا حقیقت کی صدا بلی روح فی الحقیقت بلکہ روح پا حقیقت کی حقیقت فردانیت آیو حقیقت بسیطا دا عزیو رحمان پا حقیقت کی دی چا نام دا دیو حقیقت بسیطا نام دا و نقطت نورانیت آیو نقطہ نورانیت دا یو نورانی نقطہ دا یجل طورها عن طور هذه الاطوار چه دیر غوٹ مرتبه والدہ انداز دی دغ حقیقت انداز دی حقیقت فردانیہ دا دیر لوی مرتبه والدہ دی انداز دی اطوار متغیرہ و متغیرہ ہونا اللتی اغا بعضها جواہر چه دا خو بعضی جواہر دی بعضی اعراض دی ننا آدی دی شیونونا چه دا منزہ دا یو حقیقت بسیطا او نکتہ نورانیہ دا چه دی اغا انداز دی دو اطوار و متغیرون چه دا دیر اچت مرتبی والدہ وحی ما صغیر کما ہی او اغا دا سی شایدہ چه صغیر سر اک کشان موجودی چه سنگ کبیر سر موجودی او اسود سر اغا شای موجودی کما ہی ما الابیاز اپا ہر وقت اک یو شایوی الى غیر ذلك من المتقابلات ورکی سرا غٹ سرا ودان سرا مالدار سرا پا اوصاف طرف ایغی کی فرق نرادرومی ولها تعلق خاص بالروح الهوائی اولا او دی روح حقیقی دا نکتی نورانیی او دا حقیقت فردانیی دی اول تعلق چا سرائی اگر روح هوائی سرائی چی دا ترتبیان میں کم نسیمہ چی ورتوائی اگر روح حیوانی اول تعلق ایغا سرائی و بالبدن ثانیا او دوم نمبر کی بیادی روح حقیقی تعلق بدن سر پواستے دی چا سرائی دی روح حیوانی سرائی من حيث ان البدن متيه النسمه لكما درت بيان كلا چې د بدن د متيه دي نسيمي وي او نسمه يعني هغه روح حيواني د متيه دي چاوي روح حقيقي وي او پته ولګي دل چې په حقیقت کې روح چدا وهي قوه من عالم القدس تب وای چې کدا روح حقيقي دا یو روشندان دا دا یو روزن دا دا یو دریچه دا د عالم قدس نه ينزل منها على الناس ما كل ما استعدت له چې دې دریچه نه دې روشندان نه دې روزن نه دې کړکې نه چې دې عالم قدس نه په هر سړی تر کولاو شوی دا دې نه په دې نسیمه باندې هغه شینه را درومي نازلېږي چې کومې نسیمه کې دې کومه قابلیت تی استعداد وي او په توله کې دې روح حقيقي خو حقیقت کې ګویا کې هغه یو قوت ده چې دې عالم قدس نه دې سره چلري تعلق لري او په دې نسیمه باندې هغه شینه بیا نازلېږي چې د نسیمه کوم استعداد وی دی کوم شاینو پکې فل امور سره به آینده وایو خو ګوره آینده به مونږ دا په شلمین تبان دی او بجی شروع کو دا کې اوس ډیر عظیم بحثونه روان دي بیا مشکل اسی ډیر زیاته بیا کتاب نووزی الله الرحمن الرحیم نو مسله دا وا چې زید دادی دے بدن نام ندا من خو مثال پا زیور رحمان کی ورکڑا رو نو زیور رحمان دے پنجرے او دے دانچے نام ندا او دارنگی اغا نسما اغا روح حیوانی چاکوما دے اخلات اربعو اغا باپ ورطویل شی او پا دے جسم کی سرایت کڑا دا اپا بعدی ان نظر کی سڑی تا روح کاری نو زیور رحمان دی دغا نام ندا زکا چی دا سی زنو خو بدلی گی را بدلی گی اپا دی کی تبدیلی والی را درومی زکا چی دا بدن او نسیما دا دی خاور نا پیدا دی نو پا دی کی استعداد ارضی پروت تا نو زکا پا دی کی تغیرات او تبدلات را درومی نو حقیقت کی بزیع الرحمن دی چا نام وی دی اخش نام بایی چی پا اغی کی تغیر تبدل نرادرمی آغا دی ورکواری نواخلا اور تر دو بوداوالی پوری او مقصد دالا چی پا حالت تی بیماری کی او صحت کی او ہر حالت کی متقابلین حالتنو کی آبا ایک یو شای چوی موجود وی چی اغا تا روح ربانی اتائی او دا گویا کی دی پورتا عالم بالال طرف نا یو کلکی دا یو روزن دا چی دا پا دی ارخلاس دا او دا دی عالم بالال طرف نا بیا پا دی نسیمی باند شعینا را درومی او اغا شعینا خپل استعداد مطابق دا نسیمه چکی کبلی خپل استعداد مطابق چکی کبلی لکا او بالکل پا دی کی اغا استعداد دی چاوی کبولیت وی ادا پا منزلی دی داسی وی لکا شمس نو بیا دی ہر چا استعداداتو کی چوی جدا جدا مقصد دالا چی استعدادات وی لکا المر واخلا نو دوبی کپڑی اوینزی سپین کپڑی نو چل مر تاویلی کی خس پینی شی لیکن دغا دوبی چل مر تا لگی آ تو رئی نو کپڑی سپینی او دیسا کی تو رئی ولی دی دو استعدادات چی دی جدا جدا دی نقصاز قابلست وگرنا علد دوام فیضی سعادتش ہم کسرا برابر است استعدادات مختلف وی داوز درست تکاو استعداد مختلف وی چا بلا مخ کی متعلق از دئی سوک چیز چور خبر کن طولی بزد کی سوک پا نیمی سوک پا الہ دریم ایسا غریب پا کز دکی نو دا استعدادات چوی مختلف وی دارنگی دی منفعل پا انفعال کی اثری او دفاع علم تاثیرات کے ہم چوی اختلاف وی فالامور المتغیرہ انما جاء تغیرها من قبل الاستعدادات الارضیہ نو دا امور متغیرہ چی دی تغیر راغلائی دا دی طرف تی اغا استعدادات ارضیہ ہونا بمنزلت حر الشمس پمنزلے دی اغا دوب تلمر یبیز الصوب ویسود القصار چی گورا جامس پی نئی لیکن اغا دوبی سکے توری وقد تحقق عندنا بالوجدان الصحیح اس موت تی چا نام دا موت حقیقت الموت بیان با بیا در تکوں اغه متعلق پہ انشاءاللہ العزیز کوشش کو چ خو تفصیلات کو خود دونا قدر خبر چ دال تک ما شاہ صاحب کڑے دا چ موت تی چا نام دا نو شاہ سے وئی چ دا روح ربانی چ دا روح ربانی دی باندے موت نرادرمی موت تی دی نام دا چ پدی اعضاء کی سفر کرائشی پدی اخلاط کی سفر کرائشی نو آغا مقصد دا دے چی دا کم باپ تا چا کم طاقت و چا آغا مقصد پو وجود کی سرایت کرائے و آغا باپ بیا نتیار رئی نو چا کلا نتیار رئی نو آغا باپ منحل سی نو چا آغا منحل شی نو مقصد دا دے چی مفارقت تی نسیمی یعنی مفارقت تی نسیمی آغا بدن سر چی دا کلا رئی شی نو دیتا سوتای موت وتای موت لیکن دا مفارقت تی نسیمی یعنی اگا قوت حیوانی چی کل بدن کی ختم شی اگا بدن کی مقصد لکا انجن انجن تا تیل ورکا ہے نو دین یو قوت پیدا کی گی چی انجن کی تیل وی چی اگا دا گاڑے چلی کل چی پی انجن کی سفر کرائی شی نو اگا تیلو کی اگا قوت نا پیدا کی نو دارنگی چی کل پا اگا آزاو کی اخلاط و پدی کی اثر رائی شی سفر کرائی شی نو اگا نظام طول اگا مقصد نسیمی چی تیاری اگا باپ اگا تیارا اولو کار چی کی بند کی یا مقصد کمزور ہے کی بند کی نو دی سر مقصد دالے چا رئیسی موت رئیسی نو موت دیتا ہوتا ہے اخپی با اوغز ہے بیا دیتا مقصد دالے چا ہوتا ہے موت ہوتا ہے اگا باپ بیا نجوڑی گی نو موت تی دین ہم دا چی نسیمی تعلق دی بدن سر ختم شی لیکن یاد ساتو نسیمی تعلق خو بدن سر ختم شی لیکن دی روح ربانی تعلق دی نسیمی او روح حیوانی سر چی برقرار پاتی دا پاتی ذکر مادر طویلو چی بدن دا سواری دا دا اسک تا او مقصد دا دی چی دا نسیم پا اغبان سوار دا او دا نسیم بیا سواری دا او دا روح پا اغبان چی دا سوار دا خو اوس پتاسو ذہن کی یو اشکال پیدا کی گی چی کلا بیا دا نسیمی اگا جڑون کے شای ختم سی دا طول نظام در ہم بر ہم شی نو نسیمہ پاتی نشوا نو اگا روح ربانی تعلق با نسیمی سے رسنگ برقرار شی نو اگا پارشاہ سے مثال در تبیانی چی دا روح دا نسیمی تعلق چی بدن سر ختم شی نو دا بالکلیہ نشی ختم البتہ دونا ختم شی چی پا دی دنیا کی دے اغا سی احساسات او حرکات سکنات دا نشی کولے نور سنا سا تعلق تی دی نسیمی دی بدن سر چی پاتی او روح ربانی تعلق نسیمی سر باقیدہ چی بھی پاتی برقرار پاتی او دی نسیمی تعلق دی بدن بالکل نختمے گی سنا سا تعلق ور سر پاتی نو چی اصل لگوند تعلق پاتی نو اغا لگوند تعلق چی پاتی شی اغا کی تخلخل رہی شی دا سی کلاوال ہے پکی رئیشی نو دیو جنہ دے دا عذاب قبر کی ادا شہینہ مقصد دا چی سزا جزا نعیم عذاب دا عرشہ بیا چکے محسوس کئی او دی پر بالکل دا سی مثال دا لکا یو بوتل رواخ لے او تی دا سی زان پلا آغا ہوا پکی رکا گی نو دا بوتل کی ہوا دا ذکر دا نور ہوا چونا تنونو ہوا پا دبانے پرتا دا لیکن دے دیلان دی مقصد دا چی ماتی گی نا لکا یو بوجا دا غنمو بالکل ڈکا دا نو پور تا دوس و بوجی پا کی دا دے با اغا شای چیوی برقرار روی اغا وزن برداشت کولی سی لیکن کدا ہوا تو نر چسکے نو چکومہ و نر باسی نو چکومہ ہوا پا کی پاتی وی اغا تخلخلو کی بیا دا اغا ڈک کی نو چی نور و نر چسکی چکومہ نور ایسا پا کی پاتی اغا تخلخلو کی بیا چسی اغا ڈک شی تخلخلو گنی پا کی ریشی زیادوال ہے آخیر کی دونا ہوا پا دے کی پاتشی چکا آغا بیا تر باسی کنا نروزی او کبیا دی روبا سلا سپ قوت سرا نو فوراً آغا بوتل چکی دزوی آغا مات شی ولی چپ دباندی آغا پورتا خمالا دا خلا نشتا نو آغا طول وطن دادی آغا ملا دا یعنی دکتا دی ہوانا نو آغا تنونو بوج پا دباندی ریسی نو دا آغا برداشت کولای نسی نو دارنگی دا نسیمی تعلق بدن سر دا نو دا نسیمی تعلق دیر خو ختم شی خو لگ گوند پاتا ای خو پا ایغی که تخلخل رئی شی او دی نسیمی سر آغا دی روح حیوانی تعلق دا غسی چی وی برقرار پاتی وی زکر بیدای مقصد داری چی پا قبر کی سزا جزا دا عرش ہے چکے محسوس کئی دا سی نی چی دای بلکل جماعت گوند پاتی شی چی مقصد داری چی اس بیدای محسوس کئی نا زکر مونگ اہل سنت والجماعت رائے دادا چی دا سزا او جزا چی وی دا روح مع الجسد دی پا روی آج تاسو پا دی خبری معنی پوش شلو شاہ صاحب دا سی عجیبہ واندی کارو نہ کئی تاسو اسو تکورو وقد تحقق عندنا بالوجدان الصحيح شاہ صاحب وچ من خطا دا خبر پ وجدان صحیح سره معلومه شوی دا اغه امور چ کومو ادراک اغه حواس باطنه کی دی ته وجدانیات ورتای الامور المدرک بالحواس الباطنه دی ته وجدانیات ورتای وقد تحقق عندنا شاہ صاحب وچ من خطا دا خبر ثابت شوی دا پ وجدان صحیح سره ان الموت اچ موت چا نام دا انفکاک النسمت یعنی البدن دا انفکاک تی نسمی توتائی اگر روح حیوانی تا دی بدن نا ولی لفقد استعداد البدن لتولیدها لوجه دی ختم والی دی استعداد دی بدن لپار دی تولید دی بدن دی اغ تولید دی اغ پیدا کولو دی اباب پیدا کولو چکم استعداد دی بدن کی اغا ختم شی لا انفقاق الروح القدسيه عن النسما اموت دي تنوتاي چ انفقاق تي اگر روح رباني رئيسي دي نسيمينا نا انفقاق تي اگر روح رباني دي نسيمينا نرادرومي واذا تحللت النسما في الامراض المدفنه اکل چ تحلل رئيسي پدي نسيمي کي پ امراض مدفنه او کي يعني سخت امراض او کي وجب في حكمه الله ان يبقى شيء من النسما نو واجب سی پو حکمت تی اللہ تعالی دا خبر ضروری کی چی پات دی شید دی نسیمینا بی قدر ما یسیح ارتباط الروح الالہی بیها دون اندازہ نسیمہ بیا پاتی چی اگر روح الالہی دی پوریس سی متعلق شی کما انکا اذا مسست الہوا امن القارورا لکا سنگا چی تراکا گی پو چس سرا اگا ہوا دی ششینا تخلخل الہوا او نو نور ہوا پکی تخلخلو کی حتی تبلغ الہ حد دین تردی چی دور حد تخبر ورسیگی لا تخلخل بعده چی اغا بعد بیاغا ہوا تخلخل نپکے کئی فلا تستطیع المسنو تو طاقت مسن لری چی نور ارچوسکے او کبھی چپ قاسر سرا چپ زور سرا ارچوسکے او تنفق القارورا یا اغا قارورا بیا ماتشی پورتا دباو دی وجنا وما ذلك الا لسر ناشن من طبيعه الهواء او دا خبر نه مگر اغه یو راس پروتی چا ناشی دی طبیعت تی چانا هوانا فكذلك سر في النسمه دارن کی یو سر د پنسمه کی وحد لها او يحدد دی پارا لا يجاوزهم الامر چ اغه خبره تیری گنا اغه حدنا یعنی نسمه کمی گنا دون قدر پک پاتی چ اغه تخلخل کی او به دی روح ربانی ور سره چوی تعلق وی شجی واذا مات الانسان كان للنسمه نشاه اخرى اس چکل انسان مرشی نو دی نسیمی پار یو بل نشات رئیسی بل نشات رئیسی د نسیمی طبیع تازگی ورشی فینشئ فیض الروح الالهیه فيها قوه نو بیا دی اللہ تعالی طرف نہ اغه فیض دی روح الہی یعنی روح ربانی پدی کی داس یو قوت پیدا کی پدی نسیمی کی فَيُنْشِئُ فَيْضُ الرُّوحِ الْإِلَٰهِيَّ فِيهَا قُوَّةً پیدا کی اغا فیضان دی روح الہی روح ربانی پدی کی قوت فی ما بقی من الحس المشترک چی اغا کم مقصد داد چی ما بقی من الحس المشترک تب اغی کس کی یو طاقت پیدا کی تکفی کفایت السمع والبصر والکلام بمدد من عالم المثال نو لکا سنگ چی دی دنیا کی بدن سرا تعلق و نو دب بیا شین اور دل لدل بے او خبر بے اور دل خبر بے کولی دا کسی بوی نو دارنگی چی دا کل بدن سر تعلق ختم شی لگونی و سر پاتی چی خروح ربانی پا دکی تعلق دغا سی برقرار وی نو روح ربانی پا دکی فیضان دی چاو کی روح ربانی پا دکی فیضان دی یو دا سی حس مشترک و کی چی آغا کی مقصد داده چی آغا سی قوت تی سمعی او دی بسر او دی کلام او دا شئینا پا کیوا چی جی ولی گنش احادیث ندی پا دی خبری چی آغا دی آغا کپوی و کشا اروی او دا طول شئینا اوری چی تو دو آگانی ورطا غاڑی او دا شئینا غاڑی او مقصد د ناری پس کی چې معنی چیر تلاړو نو دا ټول قوتونه خدای پاک چې کوي دا پکې واچي بیا د اغه روح ربانی دی فیض دی وجنا په دې نسیمه کې وګرځي په مدد د عالم مثال سره انی القوت المتوسطه بین المجرد والمحسوس اغه قوت درمیانه قوت تب ما بین مجرد او محسوس کې المنبسط ا منتشر د په افلاکو کې کشی ان واحد دی یو شی غندې داس په افلاکو کې چې دا نو هیڅ قوت دی وجنا دا شې په دکې رئیسی وربما تستعد الناس حينئذ للباس النورانيين او ظلمانيين بمدد من عالم المثال او دیر کلا تبیا دین سمیتا خدای پاک دی عالمی مثال پی امداد سرا یا یو مقصد دا چی روح نورانی لباس ورواغوندی یا ظلمانی لباس چکی ورواغوندی یا نور پر شکل کی وی نیک ارواح وی نو اغا نیک نسیمی وی نو مقصد روح خو لباس ورواغوندی یعنی خود جسم ورکی بد وی نو بد اجسام چکی ورکی ومن هنالک تتولد عجائب عالم البرزخ او دغ زینہ بی آغا عجائب دی عالم برزخ چسی شوری سی او مقصد داری چی پا قبر کی سزا او جزا آپ دی سر متحقق کی گی دا سنی چی دی روح ورنالار او دی بالکل جماعت پاتش نو حتی چی تو اوائی چی بی آسی یو لرگی وحل بی اسم مقصد ندا سی خبران ندا ثم اذانو فی خفی سوری بیا چی کلا مقصد داری چی پوکانی اوالشی یاو آغا دوم واری پوک وکسی نفخ ثانی ای جا فیضن عام من بار الصور بمنزله الفیض الذي كان منه في بدء الخلق نو مقصد دا چې کله اولنی پکوار شي نو عرش به مرشي لیکن چې دوما نفح رئیسی بیا به یو فیض عام رئیسی دی الله تعالی طرفنا بمنزله الفیض الذي كان منه في بدء الخلق او دا به داسې فیض وی لکه په ابتدا د خلق کې کوم فیض و حيث نفخت الارواح في الاجساد لکه په ابتدا د فیض کې الله تعالی په اجسادو کې ارواح اچول وأسس عالم المواليد اخدا پاک د عالم المواليد بنیاد کې خود نو دارنګ چې کله نفحه ثانیه وشي نو الله تعالی طرف نه بیا فیضان متوجی شي او جب فیض الروح الالهی ان یکتسی لباسا جسمانیا نو التبد اغ روح الالهی فیضان دی روح الالهی به دا واجب کی چې دی نسمیت یو لباس جسمانی ورواغوندی بیا به مقصد دا چې دغه اجسام خدای پاک چې تی ورکی او لباسا بین المثال والجسم یا یو داس لباس راغونی چې هغه دی عالم مثال او دی جسم په منځ کې وي فیتحقق جمیع ما اخبر به الصادق المصدوق عليه افضل الصلوات و ایمن التحیات نو بیا به هغه ټول خبره متحقق شي چې کوم باندې صادق مصدوق په دمان درودونه وي ا اخ په هغه باندې خبر ورکړي یعنی دی حشر نشر چې څونه هغه خبرې دي ا به ټول بیا په دی اسر چکی گی متحقق کی گی او خدای پاک بیا اغا فیضان دی روح الہی دی وجنا ایغا تا مقصد دا دی چپ اغا جسم تا چکی ورگٹ کی او بوش نو آیا دا غا جسم او یا مقصد دا دی چپ اغا بین المثال والجسم وی ذکر جنتیانو دی کی تاسوار و بی آل تا تاسوارو چی دا یو جہنمی با دون غلط وجود سی او دی اغه با دون شایسته وجود سی دی جنتی ول تاسو مونږ د خدای پاک جنتیانو زمرې کراولی دون خایسته وجود به یادا سی به بیا التا پر شری قائد کی تاسو په دې خبره باندې مقصد دار چی خو وضاحت سره بحث ولما كانت النسمه برزخا متوسطا بين الروح الالهيه والبدن الارضيه اوس پتہ ولګدلا چې د نسمه چې دا د روح حیواني دی دو تعلق دی یو تعلقی دی بدن سره دا او یو تعلقی چا سره دا یو تعلقی اغا روح ربانی سره دا ولما کانت النسمه برزخا متوسطا بین الروح الالهی والبدن الارضی کله چې دا نسمه دا یو برزخ متوسط تا په ما باندې روح الالهی او بدن ارضی کې وجب ان یکون لها وجه الالهذا و وجه الالذالک او پتہ ولګیدلا چی دی روح حیوانی یعنی نسمی دو تعلق شو یو تعلق روح ربانی سرشو او بل تعلق دی بدن سرشو نو دو وجه دتا حاصل شوی نسمی تا نو پا دی اعتبار سرا چی دو تعلق روح ربانی سر دا نو پا دی که اغا قوت ملکیت چرا آ پیدا شوی دا او پا دی اعتبار سرا چی دو تعلق چا سر دا بدن سر دا نو پا دی که قوت بهیمیه پیدا شوی دا ذکر سڑای چی دا نیک اعمال کئی دا دی دی وجن چی دا نسیمی تعلق اغا روح ربانی سروی نو ایغا پو وجن دا کی قوت ملکیه پیدا شوی اچی دا بد اعمال کئی دا دی نسیمی تعلق دی چا سروی بدن سرا ذکر تاسو سوچو کچی سونا دی بدن مضبوط وی خخورا کنه ورلور کئی خی ساتی دورا اغا دی بد و کارو زیادہ چکی اشتہا کئی او سونه دی بدن دغه ماده کمزور کړه ضعیف دی کړه رګړاو دی کړه نو هغه تعلق دی نسیمی هغه روح ربانی سره کوي کیږي او دی بدن سره بیا سی کمزور ای نو بیا تا نه بدن دی هغه شینو تقاضی نه کوي ځکه دا محتمیمان سو بخیلان خونی چې طالبانو ته خوراکونه نه ورکړي چرګان دا شینه آب ورکړي چې یی ور نه ډیر پیسې خدا ځکه دا دال لوبیا دا شینه چې کته دا چرګان دا شینه خوري او دان رین وخی بیا خوب تش بی متعلق اتاب آغا رامی توبونا با دی زین کی غریگی شخرا کون سرائیو کی بیا فورا نو سر دا نور لوازمات سری زین کی رادنو می زکا تاسو دی جنت پا صفاتو کنو آئیو چی علت با داسی خخورا کون ای اداسی با اداسی ولهم ما یشتهون ابیا با حور عینی زکا چی شما کانی او شو سہولیات وی او شخورا ک سرائیو کی بیا دا نوری غیمی سری زین کی رادنو می چی دا نوری سڑی چکڑای وکڑای دیو جن مقصد دا چی چورا مدرسی خڑی پڑی وی او خوراک پکی تا کم وی او دال وی چیر تلو بیا آغا لگ وندی نو بیا خی اکنی بیا سڑی مست شی شا جی نو یک وجبا یکون لها وجهن الهازا و وجهن الازالکا نو دا واجب شوا چی دی نسیمی با یو وجه دی طرف تی یو وجبا بلی طرف تی والوجه المائل الى القدس هو الملكيه نو چ پکومی وجه سره دای مائل الى القدس تینی اگر روح ربانی طرف تدا نو دی کی اگر قوت ملکیہ خدای پاک را ولی والوجه المائل الى الارض هو البهیمیہ اچ پکومی وجه سره دای زمکه طرف تمائل دینی اگر بدن طرف تا بدن خود زمکه نه پیدا ده خټینا نو بیا دی کی قوت بهیمیہ رایشی شاہ سے وچ دا ما حقیقت تی روح در تا بیان نک دا چیرتا دالتا بیانی گی دا کتاب خودی حقیقت تی روح بیان اولو کتاب خونه دا دا مسئلی خوبا تب چیرتا عروی دا خوبا لدغ علم نا اعلا علم چاگا علم تصوف تا التا با حقیقت تی روح پیجنی چیرتا با مسنوی کی پیجنی التا با مقصد دالی چا حقیقت تی روح بانی تا چکای بحث کولیشی نور خدا اسی ما در تا مش نمونه خرواری لگ غند بیان وی در تاو که شاہ جی مونگو ایو چھ شاہ دا خلالک دا چاہ دیر بسنگئی وَلَّقْتَصِرْ مِنْ حَقِيقَتِ الرُّوحِ عَلَى هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ شاہ سے وی چھ مونگو را اقتصار کو دی حقیقت روحنا پا دغی مقدماتو بس دغا باندی تی اقتصارو کا صبر کوا لِتُسَلَّمَ فِي هَذَا الْعِلَمِ بس دا دونا کدر مقدمات تی چھ پا دی علم کے کم سے کم امانل شی وتفرع عليها التفاريع اپدی معنی ساغه کوم تفاریع کوم مقصد دمون پدی مقام کې چې هغه تکلیف و غیره مسائل دي هغه صرف متفرشی قبل ان ينكشف الحجاب في علم اعلى مخدی دینه چې دینه خو به حجاب څوک لري کوي هغه یو اعلی علم چې هغه د علم نه اعلی ده چې هغه علم تصوف تا والله اعلم شجی درود شریف توه د بل باب دغه دلیل نقلی در توان ډیر عجیب ده مولایا صلی و سلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلهم شاہ جی باب سر تکلیف دا مسئلہ گورا یاد کو دی آیت عجیبہ تفسیر کرائے دا شاہ سے دیر نا اشنا چی سبات بیادا باس انشاءاللہ اغسی اس پا بیال منز وقت کی گی ٹیم بے خدا دیر کی انشاءاللہ چی بحث اختتام ترسی بیا اس مسئلہ دادا چی دا چورا عظیم کائنات تی غرون دی اسمانون دی دا دریابون دی حیواناتو کی اگر سونا عظیم عظیم حیوانات تی افلاکو کی بیا سیاراتو تا اگر نو دا طول کائناتو کی یو حضرت انسان دا مکلف ولی دا او دا نور شئینا مکلف ولی ندی نو دی دی راس شاہ صاحب سگواری بیانا والگواری پا دلائل و نقلیہ و عقلیہ و سر دی خبری اثبات در تغواری چی دا نور کائنات مکلف ولی ندی او یو حضرت انسان کی کم داسی یو کمال دا چی دی خدای پاک پا احکامات مکلف کرے کنی احکامات خود طول و شئینو تا خدای پاک ور کردی دی خدای پاک و حس شئی محمل پریخی ندی